Witam wszystkich bardzo serdecznie. Miło was widzieć. I nie mówię tego kurtuazyjnie, ale z serca płyną te słowa. Zosia chciała coś ogłosić? Zapraszamy. O wyłączenie telefonów lub ściszenie komórkowych. Tak. Otwórzmy Słowo Boże. Psalmy 73. Wsłuchajmy się w te słowa, które są i zachętą, i pewnym napomnieniem. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakoż by mógł dowiedzieć się Jahwe, czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród twoich dzieci. Chciałem to tedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało. Dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, tak ty, Jahwe, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi i nierozumny. Byłem jak zwierzę przed Tobą, bo przecież jam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoś innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie. I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki, bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Jahwe, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Czytamy tutaj między innymi o możliwości zazdroszczenia ludziom bogatym, ludziom, którzy przechwalają się grabieżą. Czy zdarza nam się też zazdrościć ludziom, przede wszystkim ich bogactwa, gdy patrzymy na tych celebrytów czy jakichś innych znanych, często towarzyszy im uśmiech. Przechwalają się niektórzy z nich swoimi majątnościami czy samochodami i może w przypływie głupoty, trzeba powiedzieć, zazdrościmy im, bo myślimy, że to jest szczęście. Jest takie powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają. I jest w tym dużo prawdy, bo można mieć dużo pieniędzy i wcale nie być szczęśliwym. Czyli jest to jakby potwierdzenie. My jako chrześcijanie, jeśli opieramy się na tym, co jest napisane, jeśli nie głosimy jakiejś teologii, która niestety jest tu i ówdzie, tam i ówdzie głoszona, że jeśli ktoś jest wierzący, to będzie zdrowy, bogaty i szczęśliwy. My, którzy czytamy Boże Słowo, wiemy, że uczniostwo, podążanie za Panem Jezusem, to nie jest pasmo szczęścia, braku problemów i czy też jakichś dolegliwości cielesnych, chorób. Bóg uzdrawia, czyni to wtedy, kiedy uzna to za stosowne. Mamy pomoc od Boga. Wielokrotnie mogliśmy doświadczyć odpowiedzi na modlitwy, na nasze prośby. Czasami nawet o coś się nie modlimy i Pan Bóg sam to czyni w swojej dobroci, miłości. Nie bądźmy, tak jak autor tego psalmu, że czasami zdarza się nam, że zazdrościmy tym, którzy tak ładnie się uśmiechają i są bogaci. Przyszedł mi na myśl Michael Jackson. Bogaty bardzo człowiek. Z tego, co pamiętam, to na ogół uśmiechnięty przed kamerą. Ale co się okazuje, jeżeli to jest prawdą, to lekarz jego mówi, że on miał wielkie problemy ze snem, w ogóle nie mógł spać. Czytamy, że jaki jest sen sprawiedliwego? Głęboki czy coś takiego? Nie pamiętam, ale jest, że sprawiedliwy śpi spokojnie, tak? Nie jest zaniepokojony, nie jest jakiś tak zatroskany, żeby nie mógł spać. To, co chciałem przekazać, to to, że poznając Boga w Jego miłości, dobroci, doświadczając Jego łaski, Jego błogosławieństwa, musimy pamiętać cały czas, że jesteśmy w tej pielgrzymce i jako uczniowie, jako naśladowcy Pana Jezusa mamy przyobiecane, że też będziemy cierpieć, tak jak i On cierpiał. I gdybyśmy chcieli patrzeć tylko na to, co tutaj nas spotyka, to rzeczywiście słaby jest to obraz, ale my wiemy, że w tych naszych trudnych doświadczeniach czasami nie możemy zrozumieć, czemu tak długo musimy coś cierpieć, przechodzić jakieś problemy. My w tym mamy wiarę i nadzieję, że przede wszystkim Bóg o tym wie i nie da ciężaru większego niż moglibyśmy udźwignąć. I patrzymy też dalej, poza to, co będzie po śmierci, po tej drugiej stronie, tam gdzie już jest wieczność. Przypomina mi się, jak ostatnimi czasy przechodziłem 3 zabiegi. Dla tych, co nie wiedzą, to 2 z nich nieudane, dopiero 3 się udał. I za każdym razem miałem robioną pełną narkozę. I zasypiałem w jednej rzeczywistości, budziłem się w innej, w nowej. Co prawda dużo się nie zmieniło, ale tak pomyślałem, że gdy przyjdzie nasz czas, gdy Pan Bóg powoła nas do siebie, to będzie przejście z tej rzeczywistości, z tego, co tutaj oglądamy teraz, z tych obrazów, dźwięków, zapachów, nagle znajdziemy się w sekundę w tej innej rzeczywistości. I jakby myśląc o właśnie o tym, gdy obudziłem się po tej narkozie, to w ogóle cieszyłem się, że się obudziłem, bo to różnie bywa. Ale też pytanie, no, czy ten zabieg się udał. Jakby nie miałem wpływu na to, co jest rzeczywistością w tym momencie po przebudzeniu, tak? Ktoś zdecydował, ktoś zadziałał, że jestem w takim, a nie innym stanie zdrowotnym w tym momencie. I patrząc na ten przykład, powinniśmy sobie zadawać pytanie, w jakiej rzeczywistości się znajdziemy, jak będziemy, w jakim miejscu przed Bogiem, w jakim miejscu teraz jesteśmy, i to, w jakim teraz jesteśmy, zdecyduje, w jakim będziemy, gdy przyjdzie nasza godzina. Myśląc o tym, co w górze, myśląc o tym, co w wieczności, wykorzystujmy czas, który mamy. Mamy dzisiaj dobry czas do tego, żeby Bogu dziękować, żeby z wiarą i z nadzieją modlić się, prosić Go. Wiem, że powtarzam to, mówię to nie pierwszy raz, ale Bogu miłe są nasze modlitwy, gdy przychodzimy do Niego w naszym zaufaniu, prosząc Go o coś, ale czas nabożeństwa, szczególnie ten nasz niedzielny, tak to u nas wygląda, bo w środę to też wygląda troszkę inaczej, jest takim czasem, w którym myślę, że słuszniejszym, zasadniejszym jest, żeby bardziej dziękować Bogu, wyrażać wdzięczność. Oczywiście jest też czas na prośby, ale tak jak mówię, skupmy się na tym, co będzie wdzięcznością wypływającą z nas ku Bogu. Dziękujmy Bogu za to, że mogliśmy obudzić się dzisiaj, że możemy tu być, że możemy słuchać Jego słowa, budować się nawzajem, zachęcać. I słuchajcie, to, że mamy siebie nawzajem, to jest naprawdę coś bardzo cennego. I wielu z nas chodzi uśmiechniętych, bo mają powody do uśmiechu, do radości, ale jest też wiele osób pośród nas, które są przygniecione jakimiś ciężarami. I To, co możemy zrobić cennego, to pochylić się nad problemem brata czy siostry i współczuć, i jeżeli możemy coś pomóc, to pomóżmy. A jeżeli nie możemy fizycznie nic pomóc, to módlmy się w nadziei, że Pan Bóg przyjdzie z pomocą. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki Ojcze, że mogliśmy Ciebie poznać. Ty stanąłeś na drodze naszego życia, zmieniłeś nasze życie. Dajesz nam doświadczać swojej dobroci, miłości. Też poznajemy Ciebie jako Boga sprawiedliwego, który nienawidzi grzechu. Dzięki, że możemy przyjść, Ojcze, do Ciebie w takim stanie, w jakim jesteśmy. Tak się modlę, żeby była w nas ta wdzięczność, żebyśmy nie zapominali, że to wszystko, co mamy, zawdzięczamy Tobie. Mamy też nadzieję, wiarę, która jest naszym skarbem i w tych trudnych chwilach pomaga nam znosić te różne utrapienia, trudy. Dzięki, Ojcze, że jesteś blisko nas, że jesteś pośród nas i jesteś w nas. I proszę, daj nam dzisiaj doświadczyć Ciebie w taki sposób, który jakoś nas pocieszy, podźwignie, może napomni, jeśli trzeba. Ale to będzie Twoje dotknięcie, Twoje działanie w nas i pośród nas. Dzięki, Ojcze, za Twoją miłość i dobroć. Amen. Dziękujemy, Ojcze, że możemy żyć z Tobą, że Ty ująłeś nasze ręce i Ty nas prowadzisz według Twojej rady. I naszą nadzieją jest życie w Twojej chwale. Choć tutaj przychodzi nam zmagać się z różnymi doświadczeniami, problemami, wiemy, że to wszystko mija. Nasze życie, jak życie trawy, pojawiamy się i za chwilę nas nie będzie. Przed nami wieczność, przed nami wieczne życie. Pomóż nam mieć nasze oczy zwrócone na to, co nie przemija, na to, co trwa wiecznie. Zachowaj nas od ułudy tego świata, od ułudy szczęścia, ułudy bogactwa, ułudy przyjemności. Daj nam korzystać z tego życia w tej mierze, w jakiej uzdalniasz nas i darujesz nam cieszyć się, ale Panie, mieć nasz wzrok na Ciebie zwrócony, mieć nasze oczy utkwione w tym, co wieczne, w tym, co prawdziwe, w tym, co nieprzemijające. Prosimy, byś i dzisiaj otrzeźwił nas, napomniał nas, przypomniał nam to, o czym zapominamy, pomógł wyostrzyć nasz duchowy wzrok. Prosimy, byś też w swoim świętym duchu dał nam pamiętać o tym, jak wielkim błogosławieństwem jesteśmy obdarzeni w Jezusie Chrystusie, w przebaczeniu naszych grzechów, w darowaniu nam wiecznego życia, napełnieniu nas Twoim świętym duchem. Panie, te wszelkie łaski, jakie płyną do naszego życia każdego dnia, chcemy o nich pamiętać, chcemy być wdzięczni i pełni chwały i uwielbienia dla Ciebie, który jesteś dawcą wszelkiego dobrego daru. Bądź błogosławiony dzisiaj w tych pieśniach, cichych i głośnych modlitwach. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone pośród nas. Amen. Amen. Panie Jezu, pragniemy wywyższać Twoje imię, pragniemy błogosławić Ci, dziękować, uwielbiać Ciebie tutaj w tym zgromadzeniu. zgromadzeniu, na tym miejscu, jak jesteśmy, bo otworzyłeś nasze duchowe oczy. Panie, nawet jeśli zostawiłeś nas tutaj na świecie, poddanych próbom, poddanych cierpieniu i naciskom tego świata, to przez swojego Ducha objawiłeś nam to, co przygotowałeś dla nas. Wieczne życie, wybawienie i wieczne uwielbienie Ciebie w niebie. Panie, chcemy być napełnieni Twoim Słowem, tak by to Słowo w nas pracowało, by Duch Twój to Słowo ożywiał w nas, byśmy wydawali owoce godne dzieci Bożych. I dlatego też się zgromadzamy, Panie, bo jednym z tych owoców wspólne, jednomyślne uwielbienie Ciebie i wyznanie Tobie, jak wielkim, cennym, jedynym Bogiem dla nas jesteś. Panie Jezu, chcemy Ci dziękować z całego serca. Chcemy, Panie, prosić Cię, abyś pobudzał nasze serce do tego, by we wdzięczności, w radości, pomimo różnych prób, uwielbiać Ciebie na tym miejscu. Panie, bo wiemy też, że nakarmisz nas swoim słowem, nakarmisz nas swoją obecnością, pocieszysz nasze strapione serca, dodasz wiary, dodasz odwagi, bo takim Bogiem jesteś. Takiego Cię znamy, takim się objawiłeś. Panie Jezu, dzięki Tobie za wszystko. Amen. Amen. Amen. Nie żyje, ale jesteś.

skłaniający się raczej do tego, co skromne. Nie uważajcie sami siebie za mądry. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. Najdrożsi, nie mścicie się sami. Pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie i ja odpłacę, mówi Jahwe. Lecz jeśli twój nieprzyjaciel, gdy jest głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zagarniasz na jego głowę rozżarzone węgry. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. Amen. Amen. Thank you. Panie Jezu, prosimy Cię, abyś objawiał nam samego siebie, abyś przez Słowo Twoje pokazywał, kim Ty jesteś, jaka nauka płynie z Twoich ust, jakie powołanie jest nasze. Panie, bo to od Ciebie pochodzi to wszystko, czym my mamy być. Jeśli jesteśmy dziećmi Twoimi, to musimy być prowadzeni przez Twojego Ducha. Jeśli uczniami Twoimi jesteśmy, musimy być nauczani przez Ciebie. Panie, jeśli Ty nam tego nie pokażesz i nie objawisz, nasze oczy będą błądziły. I tak wyznajemy, że często, gdy odwracamy naszą głowę, nasz wzrok od Ciebie, to odwracamy się do jakichś rzeczy innych, które tylko przypominają Twoją naukę, które być może ją zniekształcają nawet. Prosimy Cię, abyś nam to wybaczył. Tak, Panie. Panie, i na powrót skieruj nasze oczy na siebie. Tak, Panie. Pokaż, jaki jesteś cudowny. Pokaż, jak Twoje dzieła na tym świecie przewyższają dzieła rąk ludzkich. Boże, chcemy uwielbiać Cię i podziwiać Cię. Patrzeni w Ciebie, kroczyć za Tobą. Panie, tego pragnie nasze serce, choć nasze ciało ciągnie w innym kierunku. Dodaj nam sił, Panie, abyśmy mogli zaprzeć się samego siebie, abyśmy mogli rzeczywiście to, co ziemskie w nas, uśmiercać i napełniać się Tobą. Panie, uczyć się Ciebie i postępować tak, jak Tobie jest miłe. I dzięki Ci, Panie, że Ty to czynisz, że jesteś naszym nauczycielem, że jesteś naszym pasterzem, że nie zostawiłeś nas na pastwę nauk ludzkich i na pastwę drugiego człowieka. Wywyższamy Cię, Królu nasz. Amen. Amen. Zbawiłeś życie me. synu, babci krwią, jednego mamy Ojca, z radością serca krwią, jednego mamy Zbawcę, co w mękach za nas umarł i śmiercią to wyjedną, zbawienia dla nas dał. Więc serca mamy pokój, Zbawiciel nam go dał, pocieleł posiadany, choć w życiu grozi szał. Pasterza też dobrego, co pasią daje nam, prowadzi do budżewy i strzeże stara sam. Prorocze mamy słowo, pochodząc naszych dług, co wiedzie drogą nową, gdy idzie z niebie w próg. Ze słowa tego wiemy, że Chrystus przyjdzie wnet, a wtedy odpoczniemy za wszystkich naszych bieg. Nam dostęp jest otwarty do tronu Bożych władzy. Gdy wiecie bój za nami, Pan Syna poczeka, a postępowy boi, nam wiedzieć życia da, tym książę nasz w pokoju, co Bogu nasz od zła. Czekamy przyjścia Jego, z tęsknotą, każdy czas, połamy więc do Niego, o weź do siebie nas, prosimy w każdej dobie, nasz Panie, Jezu, przyjdź, o Alleluja Tobie. Amen. Dzięki Ci, Panie, że Ty zgromadziłeś w swoim imieniu, że Ty, Panie, każdego z nas zbawasz po imieniu, że Ty, Panie, znasz swoje owce, które są Twoje. Gdy, Panie, do Ciebie przychodzimy, to będą pękali, Panie, które wstąpiły na ziemi. Panie, jesteś tym glebem żywota, który dajesz światu życie. Przy Tobą, Panie, zajmij się wszelkie kolana, wszelki język będzie wyznawał Boga. Dzięki Ci, Panie, że odkryłeś nas w swojej miłości i w swojej łasce, przyprowadziłeś nas do siebie, że możemy być Twoim ludem, szczególną własnością, ludem, który opiewa Twoje imię i wzywa ludzi do wiary w Ciebie. Bo tylko w Tobie, Panie, jest zbawienie. Jesteś jedyną apostolą i jednym i skałą naszego zbawienia. Dzięki Ci, Boże, że żeś nam objawił swoją chwałę, że możemy przychodzić do Ciebie, wierzyć Tobie i ufać Ci jako jednemu Bogu. Prosimy Cię, Panie, abyś błogosławił całemu swojemu Kościołowi, wszystkich tych, którzy wzywają Twojego imienia szczerze, których serce jest czyste, których serc nie ma niegodziwości ani podstępu. Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i wzywasz nas, abyśmy Tobie oddawali cześć i wierzyli w Tobie i tylko w Tobie pokładali nadzieję. Dziękujemy Ci, Panie, za łaskę i miłosierdzie. Panu Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Cóż, Życia. Ty jesteś zbawieniem. Ty jesteś radością. Ty jesteś pokojem. Ty jesteś treścią naszego życia i w Tobie są wszystkie nasze źródła. Bez Ciebie nasze życie bezcelowe, nasze starania, nasze wysiłki, nasza religijność bezużyteczna. Ty nadajesz wartość i sens naszemu życiu. Każdy dzień w Tobie, z Tobą ma sens. Modlimy się, byś Panie pomógł nam wzrastać w miłości do Ciebie, w poznaniu Ciebie, w poddaniu się Tobie, w owocności dla Ciebie. Dziękujemy za Twoje święte Słowo i Ducha, przez którego to Słowo żywiasz, abyśmy mogli czerpać z Twojego bogactwa. Prosimy, daj nam uszy do słuchania, daj nam łaskę przyjąć Twe Słowo, być Jego wykonawcami. Prosimy przez imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Jeszcze raz serdecznie witam Was wszystkich, drodzy bracia, siostry, mili goście, ci części goście i ci rzadcy goście. Mamy dzisiaj dwóch zacnych braci z Tarnowskich Gór, których poznałem już dobrych parę lat temu. Co roku odwiedzają tutaj niedaleko rodzinę w Łebieńcu i chcą też tutaj do nas zawsze przyjechać i ja jak widzę, że są, czy jak się dowiem, że chcą przyjechać, to zawsze ich proszę, by też podzielili się z nami Bożym Słowem. Także i dzisiaj brat Czesław i brat Henryk usłużą nam każdy po pół godziny. Także zapraszam brata Czesława, aby dzielił się z nami tym, co Bóg kładzie mu na sercu. Jak bracie troszeczkę przeciągniesz, to przeżyjemy. To jest nastawy, tak. Chcesz do ręki? No nie. Jak co to wyjmę? Długie chodzi czasami, to tak. Ale... tyle lepiej się szuka mi w Słowie Bożym, jak ma włożone. Witam Was serdecznie. Jest to niewątpliwie zaszczyt dla nas, że możemy znowu po raz kolejny tu u Was być, gościć. Ja tak spróbowałem wyjąć ten mikrofon, bo on mnie zawsze ogranicza. My mamy zawsze taki mikrofon przenośny, że mogę chodzić między Wami i dzisiaj mi to, że tak powiem, uniemożliwia to. Ale myślę, że będzie wszystko dobrze. No jest to przywilejem dla nas. Jestem z Tarnowskich Gór, na imię mam Czesław i przywożę Wam serdeczne pozdrowienia w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że jak tu jesteśmy, czujemy Ducha, który łączy nasze serca. I to jest wspaniałe, wiecie, że gdziekolwiek człowiek pojedzie, tam Duch objawia się i pomimo, że nie mieliśmy, załóżmy, osobistej relacji, choć byłem tutaj, tak jak brat wspomniał, często, ale czujemy się jak w domu. Także wybaczcie to, co dzisiaj powiedział brat Paweł, że jak bracie przedłużysz te pół godziny, to nie będziemy krzyczeli ani wychodzili. Ale wracając dzisiaj do tego poruszenia tutaj. Brat na początku przeczytał Psalm 73. Widzimy tam, jak niejednokrotnie w naszym życiu patrzymy na ludzi, którzy są z daleka od Boga i możemy powiedzieć, jak im się świetnie powodzi, jak oni mają fajnie, jak nie brakuje im niczego i powiedziałbym, czasem niektórzy z zazdrością nawet w kościele patrzą. Mówią, gdzie jest to błogosławieństwo Boże? Ten ostatni, 23 werset mówi, ale moim szczęściem jest być blisko Pana. Pokładam nadzieję w Panu, Bogu moim. I to jest wspaniałe, wiecie, że mamy ten przywilej być dzieckiem Bożym, wyróżnionym, tak niesamowicie wyróżnionym przez śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Chciałem dzisiaj, abyśmy spojrzeli na to, nasze życie, w którym miejscu się znajdujemy. Ile tych tęsknot, załóżmy, do wzorców tego świata w naszym życiu jest. Ile różnego rodzaju znaków zapytania budzi się w naszym sercu. Jak ten świat ładnie wygląda, jak ci ludzie ładnie wyglądają. Na wiele rzeczy ich stać, jakże oni są czasem fascynujący i piękni. Dzisiaj padło nawet stwierdzenie o Jacksonie. Początek i śpiew jego może był piękny. Dla mnie nie, przyznam szczerze. Ale popatrzmy, jaki był jego koniec. Słowo Boże nam mówi, że patrzmy na tych, nie jak zaczynają, ale patrzmy na koniec ich życia. Powiem szczerze, że dzisiejsze zagrożenie i atak szatana jest bardzo silny na społeczności, na dzieci Boże. Szatan wie, że to jest krótki czas i chce wyrwać i zabić każdego. I ten bój toczymy. Ale tak jak mówiłem, my musimy spojrzeć na koniec, na wzorce pewnego rodzaju osoby, które pokazują nam, jak żyły, jak postępowały. Niewątpliwie najlepszym wzorem jest Pan Jezus. Po to przyszedł, żeby nam zostawić przykład i mamy wstępować w Jego ślady. Bardzo lubię cytować wypowiedź jednej siostry Ruth, która mówiła w ten sposób. Mówi, statek na morzu, blisko morza macie, rozumiecie to. To jest bardzo dobrze. Ale woda w statku to jest tragedia. I porównała to do tego, że Kościół w świecie to jest dobrze, to jest wspaniale. Kościół musi żyć, musi być silny. Ale świat w Kościele to jest tragedia. I kiedy patrzymy, chciałbym dzisiaj zrobić takie wyzwanie w nas. W którym miejscu jestem? Popatrzeć, komu służę dzisiaj. Jakie jest moje życie, jakie jest moje serce? Bo to jest to, że Niejednokrotnie oglądamy ludzi, którzy postępują bardzo pięknie. Osoby, które można by było powiedzieć niejednokrotnie, są jakby wyzwaniem dla nas i chcielibyśmy przykład z nich brać. Ale tak naprawdę Bóg bada serce. Tak naprawdę Bóg zgłębia tajemnice naszego serca i chce, abyśmy tam w tym... Przepraszam, dajcie tylko na chwilkę. Szukam pilota. Jest. Wracając do Słowa Bożego, bo tak jak wiecie, dzisiaj ma obsługiwać jeszcze mój brat, będę skracał się. Chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli przez pryzmat Słowa Bożego i odnieśli to do siebie. Jak postępujemy? Komu dzisiaj służymy? Co jest dla nas atrakcyjne? Co jest dla nas tak bardzo ważne? Komu się kłaniamy? Komu hołd oddajemy? I komu służymy? Niewątpliwie Księga Objawienia jest taką księgą, która pokazuje nam w tym widzeniu, które otrzymał Jan, koniec tego świata, ostatnie akordy wydarzeń. Ale również w tym ujął Pan ludzi, którzy się znajdują u Bogu Chrystusa, a więc ludzi, którzy zakończyli życie na tym świecie. I otrzymali to, ten dar, to zbawienie, które ten przywilej przebywania razem z Bogiem. Chciałbym, abyśmy zobaczyli, jacy to byli ludzie. Żebyśmy się przyjrzeli im, czym oni się charakteryzują. Otwórzmy trzeci rozdział Księgi Objawienia i popatrzmy na werset 21, który mówi nam o stanie zboru w Laodycei, ale który również pokazuje nam odnośnik do Pana Jezusa. Tutaj widzimy tych ludzi, którzy staną w niebie i będą mieli ten przywilej być w obecności Najwyższego. Słowo Boże mówi: zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. A więc widzimy, że ci, którzy tam stanęli razem z Chrystusem, oni się okazali zwycięzcami. Zapytałbym, jakimi zwycięzcami? Gdybym tak zapytał każdego z nas, podejrzewam, że każdy z nas udzieliłby mi troszeczkę innej odpowiedzi. Mógłbym powiedzieć również, że punktem odniesienia jest sam Pan Jezus Chrystus. Tak jak ja zwyciężyłem, mówi do nas. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Jana i tutaj w 16 rozdziale tak spojrzeli na wypowiedź Pana Jezusa. W 33 wersecie Pan Jezus mówi: to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. A jesteśmy bliżej. Jezus zwyciężył świat. Znowu gdybym zadał pytanie, co to znaczy zwyciężyć świat? Myślę, że też odpowiedzi by były różne. Myślę, że mamy spojrzenie na to też troszeczkę różne. Gdybyśmy sięgnęli do tej samej Ewangelii, ale tutaj 14 rozdział i 30 werset, tutaj słowa Pana Jezusa również mówią nam: już wiele nie będę mówił z wami. Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. A więc widzimy, że jest władca tego świata. I tym władcą tego świata, my sobie zdajemy sprawę, jest nikt inny jak diabeł, jak szatan, jak przeciwnik. Ten, który nie daje nam pola do popisu. To jest ten, który jest oskarżycielem, ten, który jest, można powiedzieć, kłamcą. Ten, który jest złodziejem, ten, który chce zabić, podeptać, który chce zniszczyć. I widzimy tutaj, że osoba, która jest w Chrystusie, ma poczucie bezpieczeństwa. On nie ma do nas prawa. To jest niesamowite, że Bóg daje nam ten wielki przywilej, że jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś nowym stworzeniem. Jeśli jesteś w Chrystusie, to szatan do ciebie nic nie ma. A więc możemy powiedzieć, że moim szczęściem jest być blisko Boga. Że moim szczęściem jest być w Chrystusie. Moim szczęściem to jest to, że szatan nie ma w tym momencie do mnie żadnego prawa. O jakim świecie mówi tutaj Pan Jezus? Co on ma na myśli, mówiąc, że królestwem tego świata, tym królestwem, które jest na ziemi, władcą tego jest szatan, tego świata, można by było powiedzieć, jak on tutaj to precyzuje. A więc kiedy popatrzymy, to Słowo Boże używa nam takich określeń, które zbliża nam to pojęcie świata i dzisiaj wiemy, że jest to stworzone przez Boga na tej planecie Ziemi i to, co tam było. Więc wszystkie zwierzęta, wszystkie rośliny, wszystkie góry, lasy i tak dalej są częścią tego świata. Ale są i ludzie. My do nich należymy. I to jest świat materialny, ale jest również świat duchowy. Ten wymiar, o którym mało ludzie mówią, ten wymiar duchowy, gdzie mogę mieć więź z moim Panem, z moim Bogiem, mogę mieć społeczność. Gdybym zadał pytanie, czy Jezus żyje? Amen. To nie jest 2000 lat temu wydarzenia opisane i koniec, jak niektórzy myślą. I teraz czekajmy, aż On przyjdzie. Ale On żyje, On autentycznie działa, On autentycznie jest w naszym życiu. Czy to odczuwasz? Czy to przeżywasz? Czy tego doświadczasz? Przez szereg lat, kiedy byłem młodym człowiekiem, przekonywano mnie, że dary to już minęły. Dary już nie funkcjonują, apostołów już nie ma. I sprowadzili, wiecie, oddawanie czci Bogu i chwały do religii. I my sobie zawsze musimy zdać sprawę, w którym miejscu jesteśmy. Czy przychodząc tutaj też nie jestem pewnym elementem wyznawanej religii? Albo czy przychodzę tutaj z otwartym sercem, że chcę doświadczyć Pana? Że chcę Jego dotknięcia. Chcę z moim Panem mieć społeczność. Bóg jest żywy. Niejednokrotnie mówimy amen. Ale czy tego doświadczasz, mówi bracie i siostro? Czy żyje Chrystus w twoim codziennym postępowaniu, twoim życiu? Czy to duchowe prowadzenie, jakim jest Duch Święty, ten niesamowity przywilej, jaki nas spotkał, to wyróżnienie, że sam Bóg przychodzi i zamieszkuje w nas, bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Wielu ludzi poprzestaje na tym, aha, otrzymają chrzest w Duchu Świętym. Posiadam cząstkę Boga, ale to jest skarb. I co my z tym skarbem robimy? Jak my ten skarb wykorzystujemy? Jeśli według ducha żyjecie, według ducha też postępujcie. A więc to jest wyzwanie na każdy dzień. Ja muszę z moim Panem i co? Z Duchem Świętym żyć codziennie. Codziennie postępować. Do czego mi to jest potrzebne? Ano do tego, żeby okazać się, że jestem zwycięzcą. Mogę pokonać to wszystko, co jest z tego świata i nie dopuścić szatana i nie dać mu pola w moim życiu. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, apostoł Paweł takie słowa mówi, że określa i charakteryzuje ten świat. Pierwszy list Jana, 5 rozdział i 19 werset, tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego apostoł Jan, ten co oczywiście miał również Boże objawienie, co dzisiaj możemy czytać w Księdze Objawienia, Księdze Apokalipsy dotyczącej ostatnich, że tak powiem, akordów istnienia tej ziemi. W 5 rozdziale i w 19 wersecie mówi nam tak dobitnie: my wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. A więc widzimy, że świat jest pod panowaniem szatana i tkwi w złem. Musisz wyrwać się z tego świata, musisz swoje życie powierzyć Bogu. I tak jak żyjemy w tym świecie i Kościół żyje na falach tego oceanu dzisiejszego świata, tak jak ten okręt, ale Kościół powinien nie pozwolić światu wejść do wnętrza, bo tak jak ten okręt zatopi go. Cały świat tkwi w złem. Dzisiaj ludzie mówią, jaka szlachetna osoba, jaka piękna postać, ile on pomocy niesie, ile on darów finansowych, dzieł charytatywnych robi, a wybudował szkołę, a jakiś dom opieki i tak dalej. Ale moi kochani, niejednokrotnie widzimy o szlachetności działań tych ludzi, ale one są często poza Bogiem. Ci ludzie to w pewnym momencie robią dla siebie, a Bóg bada serce. Bóg przychodzi i swojej niesamowitej obecności chce przemienić moje życie, chce, żeby było lepsze jutro, pojutrze, chce zmienić życie każdego z nas. Słyszeliśmy, śpiewaliśmy pieśń o tym, że należymy do Pana, że jestem Twój, że wielbię Boga całym sercem. Często mam pewne refleksje na ten temat i mówię: Czesław, śpiewasz i wypowiadasz słowa, ale czy w Twoim życiu tak jest? Czy oddajesz Bogu swój czas, swoje talenty? Czy On jest naprawdę całym Twoim życiem, jak to niejednokrotnie śpiewamy? I myślę, że takie słowa niejednokrotnie żeście słyszeli. Świat. Ale kiedy otwieramy Ewangelię Jana w 3 rozdziale i 16 wersecie, tutaj widzimy posłanie i przesłanie Bożej miłości dla całego świata. Bez względu, jak wyglądają ci ludzie. Gdyby to przesłanie nie usłyszało moje serce, dzięki Bożemu miłosierdziu, z pewnością bym tutaj nie był. Byłem człowiekiem, który był człowiekiem tego świata. Może niejednokrotnie, jak patrzymy na ludzi, tego nie widać. Ja byłem szulerem karcianym. Oszukiwałem ludzi. Tylko w miłości Bożej mogę się z wami tym podzielić dzisiaj. Ale byłem złym człowiekiem, który przyniósł w wielu domach wiele płaczu i bólu. Bo jeśli ktoś ze mną przegrywał całe wynagrodzenie i rodzina nie mogła żyć, bo nie miała środków, bo ojciec poszedł i grał w karty, a trafił na takiego jak ja, to został bez pieniędzy. Mnie to nie interesowało, co się dzieje z jego dziećmi, jego domem. Mnie interesowało to, żeby mnie było dobrze. Dzisiaj też wiele wzorców mówi, najlepsza to skóra, fura i to komóra dobra. To są wzorce, to są pewnego rodzaju wyzwania świata. Pieniądz dzisiaj jest niesamowitym, ale Pan poruszył moje serce, kiedy czytamy w 16 wersecie, wielu z nas zna na pamięć, gdzie Bóg wyraża miłość swoją do człowieka. Każdego człowieka, bo Pan chce, aby każdy był zbawiony. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, to jest niesamowite, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc widzimy, kiedy byliśmy w świecie. Ja do 1986 roku byłem w świecie, żyłem, można powiedzieć, wartościami tego świata. Dzisiaj, tak jak wspominałem, doceniany jest pieniądz, pozycja, niezależność, siła. Od małego dzieci, od przedszkola dzisiaj wprowadza się w ten nurt. Bądź silny. Nie lituj się. Ty masz być mocny. Ty masz łokciami się przepychać, żeby coś znaczyć. To są wzorce tego świata. I widzimy, że one nie współgrają z tym Bożym miłosierdziem. I tak wiele łaski okazał mi Bóg, kiedy zapukał do mojego serca, przynosząc proste przesłanie Ewangelii, która mi uświadomiła Bożą miłość i łaskę, którą Bóg wobec mnie okazuje. Kiedybyśmy sięgnęli do listu Jakuba. Jakub sobie w swoim czwartym rozdziale, kiedy pisze to przesłanie do kościoła i w czwartym wersecie również pomaga nam zdefiniować pojęcie i relacje ze świata. Czwarty rozdział, czwarty werset mówi: wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Wielu z nas nie wie. Wielu z nas nie docenia tego zagrożenia w swoim życiu codziennym. Ale on tak bardzo dobitnie mówi. Czy wy nie wiecie? Wiesz, on to nie mówi do ludzi niewierzących. On to mówi do tych, którzy są jego braćmi. A dlaczego tak mówi? Dlatego, że jest rozgoryczony ich postępowaniem. On mówi, czy wy nie wiecie, czy wyście zapomnieli o tym, że przyjaźń ze światem to co? To wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Moi kochani, nie ma remisu. Nie ma wyjścia, wiecie, na teren neutralny. Albo idziesz po polu niezaminowanym, albo przechodzisz tą linię i jesteś na polu zaminowanym. I nie łudźmy się, nie będzie tam żadnej taryfy ulgowej. Kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Niektórzy wchodzą w te wszystkie układy ze światem, nie zdając sobie sprawy, że oddalają się w tym momencie od Najwyższego. Ten sam autor, Jakub, w pierwszym rozdziale i w 27 wersecie, kierując do nas dzisiaj to słowo, robi wyzwanie i mówi: czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, aby nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować siebie, co? Niesplamionym przez świat. A więc, moi kochani, wyzwaniem dla nas na każdy dzień jest co? Stronić od brudów tego świata, nie brać udziału w tym, co świat dzisiaj tak bardzo preferuje, tak bardzo podaje na tacy, zachęcając i nęcąc jak dzieci cukierkami na tacy. O, jakie ładne opakowanie. Zazwyczaj to jest ładnie opakowane. I każdy się spodziewa, że to dobrze smakuje i sięga po to niejednokrotnie. Kiedybyśmy spojrzeli na Jana, który również w tej kwestii w swoim pierwszym liście zawarł apel i scharakteryzował ten świat, abyśmy sobie przybliżyli również dzisiaj, myślę, że znamy to słowo, ale przypomnę go, pierwszy list Jana, drugi rozdział, i trzy wersety przeczytam od 15 do 17. Kiedy ja w swoim apelu również w tym temacie mówi: nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość, widzimy, ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia nie jest Ojca, ale jest ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki. A więc widzimy, że wzorcami tego świata kierują nasze pożądliwości. To jest pożądliwość naszego ciała. Ja chcę, ja to muszę. Pożądliwość oczu, jak widzę, to też muszę mieć. Ja muszę być taki sam. Ja muszę tak samo wyglądać. Ja muszę tak samo dążyć do tego i osiągnąć, co ten osiągnął. I widzimy tutaj pycha życia. Jakże to jest odwrotne wobec polecenia Pana, abyśmy byli pokorni, bo pokornym Bóg łaskę daje. Jakże potrzebujemy niejednokrotnie pewnego upomnienia Bożego, aby skruszyć swoje serce, aby upamiętać się w swoim postępowaniu. Ludzie niekiedy mówią i myślą, że upamiętać to się musi tylko grzesznik. Upamiętać to się musi tylko ten, który nie zna Chrystusa. Nie, moi kochani, upamiętać to się musi ten, który popełni błąd i żyje w tym błędzie. I nie ma znaczenia, czy jest w kościele, czy nie jest w kościele. Ale potrzebuje skruchy, potrzebuje złamanego serca, potrzebuje zapłakać. Panie, bez Ciebie nie dam rady. Panie, tyle rzeczy się w moim życiu zdarzyło. Dziękuję Ci, siostro. U mnie tak jest, jak zacznę, przepraszam, jak zacznę pić, to później nie ma końca. Ale słyszałem, że macie agapę po nabożeństwie, także ugaszę swoje pragnienie. Wracając do tematu, ale widzimy, że my mamy pełnić wolę Bożą. To jest wyzwanie dla nas. My mamy szukać Pana i kiedy objawia nam Duch Święty w swojej miłości nasze słabości, kiedy pokaże nam nasze upadki, to Pan mówi, jeżeli chodzisz w światłości, jak jest Bóg w światłości, to przyjdziesz i to wyznasz. Skruszysz swoje serce, ukorzysz się z Bogiem. I wiecie, to jest taka dosyć wysoko postawiona poprzeczka, to nasze ja, to nasza pycha życia. Ja wiem, ja umiem, ja decyduję o swoim życiu. Ale jesteśmy pyłkiem w tym dziele całym stworzenia. I Bóg dał nam szansę. Zrobił wąski wyłom, wąską drogę i powiedział, przyjdźcie do mnie, wszyscy. Jeśli ukorzycie się, jeśli zapragniecie, żebym ja was prowadził, jeśli zapragniecie na 100% powierzyć mi wasze życie, oddać mi swoje ręce. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł, kiedy przesyłał w swoim liście pouczenia dla tego zboru, który, jak czytamy w pierwszym liście i pierwszym rozdziale, posiadał wszystkie dary łaski. Powiem wam, że zawsze mnie to porusza, kiedy w pierwszym liście do Koryntian Paweł w pierwszym rozdziale mówi tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski. Ale chciałem dzisiaj 5 rozdział przeczytać, fragment z 5 rozdziału, gdzie apostoł Paweł tutaj w fragmencie od 9 do 13 wersetu mówi. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem, lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy poza zborem? Czy to nie wasza rzecz raczej sądzić tych, którzy są w zborze? Tych wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Ja nie chcę analizować tego fragmentu Słowa Bożego w kontekście wykluczeń czy rozważania poszczególnych osób i ich postępowania. Ten, który mieni się być moim bratem, a nim nie jest. Dlaczego? Dlatego, że w jego życiu są wzorce tego świata. On żyje wartościami tego świata. Osiądzie koło mnie na nabożeństwie, na tym czasie on uwielbia, podnosi ręce, on się ładnie modli. ale w jego sercu żyje świat. On teraz myśli, a prowadzę biznes, jutro jest to, teraz muszę to zapewnić, a tu, żeby te pieniądze ściągnąć, a teraz muszę tam jechać. W wielu wypadkach tak się dzieje. W wielu wypadkach możemy powiedzieć, że wybaczcie siostry, a też nie ubliżam braciom, którzy gotują, że w wielu wypadkach jesteśmy, załóżmy, na nabożeństwie, a myślimy, aha, teraz przyjmuję brata Franka, on przyjdzie po nabożeństwie, to teraz ten kurczak, który jest w tej mikrofalówce, on się może spalić. Teraz myślę, no chyba muszę 10 minut szybciej wyjść, bo ten brat starostki gór trochę przeciąga to swoją usługę. Rozumiecie? Czy nasze serce jest z Bogiem, czy jest z Jego Słowem? To nie jest ważne, co ja wam dzisiaj powiem. Bo ja wam przypominam, moi kochani bracia i siostry, to, co Pan chce do nas powiedzieć. Myślę, że mi nie weźmiecie tego za złe, ale widzicie również, że mamy odpowiedzialność wydawać dobre owoce. To nie słowa decydują o tym, jak mnie odbierzecie. To nie to może, co dzisiaj dotrze do was, bo to Bóg uczyni i ożywi w waszym sercu. Ale o mnie moglibyście powiedzieć coś dobrego czy złego, gdybyście owoce mojego życia zobaczyli. Ja myślę, że brat Paweł trochę ich zna i dlatego mnie tu dopuścił dzisiaj. Ale to nie znaczy, że ja jestem bez wad. Ja w wielu wypadkach muszę przyjść do Pana na kolanach i przeprosić Go za moje ułomności i słabości. Owoce ducha są istotnym elementem naszego chrześcijańskiego życia. One są dowodem życia i chodzenia z Bogiem. Przypatrzmy się, jakie wydajemy owoce. Jak nasze życie chrześcijańskie wygląda w tym codziennym naszym postępowaniu. Czy to, załóżmy, chwała Bogu, mój bracie, moja siostro, niesie z sobą coś więcej. Kiedy on ma potrzebę, ja wyciągam do niego pomocną dłoń. Ale nie tylko wszystko w porządku, błogosławię ci, pomodlę się za ciebie. Ale kiedy on fizycznie odczuje to, że jak ja mam potrzebę, ja nie mam rady, bo jestem samotny, pomalować mieszkanie, to on się znajdzie. Kiedy ja mam inną potrzebę, to on jest na miejscu, a może bym ci pomógł. Dzisiaj mam czas, dzisiaj dysponuję tym czasem i chcę. Zamiast iść na wystawę motyli czy jeszcze jakiegoś oręża Wojska Polskiego, gdzie przyjechało do mojego miasta, to ja chcę z tobą spędzić. Jeśli jesteś chory, leżysz w łóżku, to przychodzę do ciebie, aby wziąć chociażby fragment słowa, bo może go przeczytać. Aby cię pocieszyć, aby cię pokrzepić. To są owoce, które w naszym życiu powinny być. Idźmy tropem Pawła w liście do Efezjan, jeśli pozwolicie. Skrócę moją usługę, bo byłoby mi przykro, gdyby mój brat dzisiaj również nie mógł się podzielić Słowem Bożym. W liście do Efezjan apostoł Paweł w 2 rozdziale, przeczytam pierwsze 3 wersety, przypomina tym wszystkim, z którymi ma przyjemność być w zborze, w społeczności i przypomina im i mówi: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwości ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. A więc widzimy, on to mówi w czasie przeszłym. Abyśmy spojrzeli na to, czy wiele rzeczy, które powinno być za nami i dotyczyć naszego życia i czasu przeszłego, nie ma tak naprawdę miejsca teraźniejszym w naszym życiu i naszym postępowaniu. Czy nasze życie chrześcijańskie to podróż, wiecie, jak niektórzy mówią i upodabniają to do sytuacji Kiedyś podróżowało się więcej pociągami. Pamiętam, że jak jechaliśmy na wczasy z rodziną, jak byłem jeszcze chłopcem z rodzicami, to były takie wagony wydzielone, gdzie można było spać. I z tymi bagażami na ten pociąg szybko biegło, wchodziło się do tego, zajmowało te wagony i teraz siadało się na to miejsce. Ach, już jest bezpiecznie, już jest ładnie. Pociąg ruszył, ładne widoki. Pa. I niektórzy tak uważają, wiecie, z naszym chrześcijaństwem. Przyjąłem Jezusa, oddałem Mu życie. I tak jak ja w tym wagonie sobie usiadłem wygodnie i teraz jest fajnie, teraz jest ta droga do nieba. Teraz jest przyjemnie, już nic nie muszę robić. Ale to tak nie wygląda. Jednak myślę, że Bóg jest wspaniałym Bogiem i uczy nas. Kiedybyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza w 9 rozdziale i popatrzyli na wypowiedź Pana Jezusa, którą niejednokrotnie czytaliście i nawet usługę mieliście, która na pewno poruszyła wasze serce, a więc wspomnę tylko o tym 9 rozdział, ale Ewangelii Łukasza. I tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego Łukasz, autor również Dziejów Apostolskich, tutaj nam w 23 wersecie przytacza słowa Pana Jezusa. I powiedział do wszystkich: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Ta podróż chrześcijańska jest codziennym bojem i to nie jest bój, który niejednokrotnie, byśmy powiedzieli, wymaga tych środków cielesnych, ale to jest bój, który odbywa się z mocami duchowymi. Tak wielu ludzi tego nie docenia. To jest bój z władcami tego świata. Jeśli nie będziesz z Chrystusem, przegrasz tą wojnę. Przegrasz tą wojnę. Ale kiedy będziesz z Chrystusem, to nie wiem, czy sobie przypominacie przypowieść, kiedy otoczono miasto, w którym przebywał Elizeusz swoim sługą Gehazim, i z uwagi na to, że król Aramu był zdesperowany, kiedy za każdym razem, kiedy szedł na Izrael, to nagle, kiedy chciał przekroczyć granicę, patrzył, oni kurczę stoją. Armia stoi, przygotowani do obrony. Wycofał się ze swoimi dowódcami, naradził się, poszedł w inne miejsce i widzimy znowu, Izrael tam stał. Mówi, no ktoś nas zdradza. Weźcie i zróbcie tutaj porządek i przegląd. I oni mówią, nie. W Izraelu jest taki prorok, któremu Bóg objawia, co ty masz zamiar zrobić. On powiedział, a jaki to prorok? No Elizeusz, znajdźcie mi go. No i znaleźli go. I on posłał 185 tysięcy ludzi, żołnierzy. Ogrążyli całe miasto. I Gehazi, kiedy zobaczył te wojska, mówi, straceni jesteśmy, panie. To jest niemożliwe, żeśmy przeżyli. Popatrz, ile jest wojska i nas otacza. I patrzył na to zachowanie, zupełnie spokojne, Elizeusza. Mówi, a cóż ty się tym martwisz? Z nami jest więcej niż z nimi. I prosił Boga, żeby mu dał wgląd w duchowy wymiar. I Gehazi zobaczył. I nagle zobaczył te wojska niebieskie, które stały, żeby ich bronić. Co później się stało? Król Aramu poniósł klęskę bez żadnego tam wystrzału. Z kuszy, czy tam z łuku, czy rzut dzidą, czy walka mieczem. Ale Pan obronił swoje sługi. Chciałbym zakończyć tą moją usługę dzisiaj. Chciałbym was pozostawić z tym. Jaka jest decyzja nasza na każdy dzień? Czy jesteśmy zdolni do tego, żeby działać w imieniu Chrystusa i żyć z Chrystusem i Jemu służyć? Zostawię was z wersetem z Księgi Jozuego, 24 rozdział i 15 werset. To była decyzja, to był głos i postanowienie serca. To było, wiecie, w pełni wynikało ono od pełnego zaufania Bogu. I kiedy czytamy 24 rozdział Księgi Jozuego, to 15 werset tak bardzo nam tutaj robi wyzwanie w naszych sercach, ale również popatrzmy, jakie wyzwanie, jaka decyzja w sercu Jozuego. 24 rozdział i 15 werset mówi: a jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Zostańcie z Bogiem. Ja mam donośny głos. Witam was wszystkich w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla mnie nawet może i ten mikrofon by był niepotrzebny, ale ja myślę, że to Duch Święty prowadzi lud swój i on na co dzień daje tak zwany pokarm słuszny na dzień dzisiejszy. I tak jak brat przeczytał ten psalm, znowu będziemy się powoływali na to, co Duch Święty rozpoczął o świecie. Dziś jest trudny czas. I chcę kontynuować myśl brata, który czytał psalm 73, a również brata Czesława. Jesteśmy z jednego zboru, ale nie konsultowaliśmy tego, co będziemy mówić. I chciałbym zadać wam pytanie. Czy ma się dobrze dusza twoja? Czy istotnie żyjesz w prawdzie? Widzę, że Duch Święty dzisiaj chce pouczyć nas wszystkich. Moi kochani, otwórzmy trzeci list Jana. Dlaczego dusza? Dlaczego dusza się ma mieć dobrze? Tak jak brat Czesław powiedział, zwycięzcy. A więc widzimy, że bój toczymy nie z ciałem i z krwią, ale ja myślę, że jest to możliwe, żeby nasza dusza się miała dobrze. Czy w tym świecie, czy kierunek naszego wzroku ma być w ten świat? Brat czytał, tutaj mówił o różnych zwiedzeniach, gdzie jest prosperita, gdzie jest Ewangelia sukcesu, czy Ewangelia uzdrowienia, ponad wszystko. Ale ja myślę, że nasza dusza się może mieć dobrze. I spróbuję to wykazać przez posłuszeństwo Słowu Bożemu i czy my, zadając sobie te pytanie, istotnie żyjemy w prawdzie. Bo jeśli będziemy żyć w prawdzie, to nasza dusza będzie się miała dobrze. Amen? A więc przeczytajmy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa trzeci list Jana, pierwszy rozdział do czwartego. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. A więc widzimy, że nasza miłość, która jest rzeczywistą miłością, nie miłością fileo, nie eros, ale miłością agape, miłością Jezusa Chrystusa, tak jak dzisiaj było przeczytane z Ewangelii Jana, miłością, która funkcjonuje w prawdzie. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze się ma dusza twoja. Najprawdopodobniej nie zwracał uwagi na ciało, ale zwrócił uwagę na to, że jego dusza w Jezusie Chrystusie się ma dobrze. Porządliwości naszego ciała, naszych zmysłów, powonienie oczy, to nasza dusza. Nasze pragnienia. I widzimy, że Jan zwraca uwagę na to, że dusza jednego brata się ma dobrze. Zaraz będziemy, ja jestem weterynarzem z wykształcenia, więc zawsze lubię szukać recept w Słowie Bożym, jak to zrobić, żeby nasza dusza się miała dobrze, bo to jest walka naszego ciała i naszej duszy, ale również i duch jest ożywiony i jest to możliwe, aby nasza dusza miała się dobrze we Jezusie Chrystusie. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twej, że Ty istotnie co? Żyjesz w prawdzie. A więc widzimy, że nie pewnego rodzaju nadprzyrodzone zjawiska, ale to bracia. Przyszli i stwierdzili, patrząc to, co brat Czesław powiedział na owoce, mówi, on istotnie co? Żyje w prawdzie. Wiecie, moc, ona jest bardzo potrzebna Kościołowi, bo wiara zasadza się na mocy, ale diabeł podrabia moc. Jeśli my nie będziemy żyć w prawdzie, możemy być oszukani. Bo szatan przychodzi w postaci anioła światłości. Ale ja myślę, że nawzajem siebie, wyrażając miłość, również możemy stwierdzić, że istotnie ktoś żyje w prawdzie. Mając owoce Ducha Świętego, czyniąc dzieło Jezusa Chrystusa, nie potrzeba wielkich rzeczy, aby stwierdzić rozróżnienia duchowego. Ale ten sam ewangelista Jan mówi, badajcie duchy. I tam nie ma mowy o darze rozróżnienia ducha, ale jest mowa o tym, aby każdy z nas badał duchy. Proste badanie, wydawanie owoców w Jezusie. Amen. W istocie również możemy ocenić, czy ktoś żyje w prawdzie, jeśli znamy Słowo Boże. To bardzo proste rozróżnienie. I Biblia dalej mówi w 4 wersecie, nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje, co? Żyją w prawdzie. A więc widzimy, że Jan mówi, nie ma większej radości w nas. I ta radość zmysłowa, gdzie dzisiaj szuka się w zborach różnych form, aby jakaś radość emocjonalna wystąpiła, ale największa radość jest wtedy, kiedy porusza serce Duch Święty i kiedy możemy stwierdzić, że nasi bliscy bracia, nasze bliskie siostry żyją w prawdzie. Amen. I wtedy nasza dusza się ma dobrze, bo ona się niepokoi. Duszo ma, jest taka pieśń. Duszo ma. Czy my składamy się również ku zastanowieniu się nad naszą duszą? Ale aby skracać, bo tą usługę w Tarnowskich Górach byłem 1,5 godziny, także tutaj brat pożyczył mi ołówek, powykreślałem pewne fragmenty Słowa Bożego, które myślę, że są bardzo potrzebne, ale tak po tych wzgórzach przelecimy tylko. I drugi list Jana, 3 rozdział, drugi list Jana, będziemy czytać od 3 wersetu do 11. Nie będę długo komentował, żeby nie zabierać nam dużo czasu. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z wami w prawdzie i w miłości. A więc widzimy, że życie w prawdzie jest pomagane łaską Bożą, to co żeśmy dzisiaj usłyszeli. Nie ma szans dla nas samych. Jeśli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jesteśmy wspomagani łaską, bo łaska ma moc budowania nas w Jezusie Chrystusie. Amen. Łaska źle pojmowana będzie w nas utwierdzała grzech, ale łaska dobrze pojmowana będzie w nas budowała prawdę przez Ducha Świętego. I teraz, kiedy byśmy dalej czytali, uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twymi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie. Jako przykazałem nam Ojciec. A więc widzimy, że nie wszystkie dzieci chodziły. Nie wszystkie dzieci chodziły w prawdzie. Żyły duszebnie, żyły ciałem. 8 rozdział listu do Rzymian, a 11 wers mówi. Chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, ale duch, który ożywił Jezusa Chrystusa, może co? Ożywić wasze martwe ciało. Jest to możliwe. Chodzić w prawdzie jest to możliwe, aby nasza dusza miała się dobrze. I czytamy dalej. A teraz proszę Cię, Pani, abyś wzajemnie się miłowali, a nie podaję Ci tego jako nowe przykazanie, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku, a to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Tu Duch Święty zwraca nam uwagę, że jak dzisiaj był ten fragment czytany, Ojciec dał Syna, to jest miłość, agapę. Tak my, dając swoją miłość, chodzimy w czym? W prawdzie, czyli w posłuszeństwie Słowu Bożemu. Tak wyrażamy miłość, a nie cytujemy jakiejś miłości nad to, która nawet ma moc zaakceptować w nas grzech. To jest nieprawda. To jest oszukaństwo. To jest miłość, kiedy my, dając, wyrażając Bogu swoją miłość, przestrzegamy Jego przykazań. Amen. Nie można inaczej tego wersetu pojmować, moi kochani. Taka jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było co? Zasadą waszego postępowania. Więc widzimy, że są zasady. Są zasady, które nas obowiązują. To jest zasada. ale moglibyśmy zadać pytanie, po co te zasady są. I Biblia dalej mówi tak, bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę co otrzymali. Kto by nie chciał wynagrodzenia pełnego? A więc musimy baczyć, musimy pilnować, musimy prowadzić bój. I kiedybyśmy otwarli Księgę Michała, bo mógłby ktoś powiedzieć, z jakiej racji? Dlaczego muszę płacić tak mocną cenę? I jestem wdzięczny Duchowi Świętemu, że dzisiaj było czytane na początku o świecie, którym się bardzo dobrze powodzi. Ale nasza dusza patrzy w stronę świata. To jest niemożliwe. My jesteśmy cieleśni. My mamy ciała i nasza duszewność również musi być zbawiona. Amen. Za chwilę to wykaże. Jeśli nie jest zbawiona, to będzie stwarzała pozory. Pozory pobożności. Ale w Mirażu chciałbym wam wszystkim i sobie również zwrócić uwagę na to, dlaczego mamy się zapierać samych siebie. Dlaczego mamy to, co brat Czesław przeczytał, wykonywać, bo to jest bardzo istotne. 6 rozdział Księgi Michała mówi tak, 7 werset i poniżej. Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy ma dać swojego pierworodnego za swoje postępowanie? Czy ma dać swojego pierworodnego za swoje postępowanie? Albo za nasze? Własne dziecko na oczyszczenie moich grzechów, mówi Pan? Oznajmiam Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratniom i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Amen. Zdajmy sobie z tego sprawę, że Bóg dał swojego Syna, tak jak brat Czesław czytał, za nasze grzechy. I Bóg żąda od nas, abyśmy co? Przestrzegali prawa, zakonu duchowego. Nie mylmy tego z 10 przykazań, bo Bóg z powodu dzieci Bożych ma wyższe wymagania, wymagania duchowe. I moglibyśmy tutaj wiele na ten temat powiedzieć, ale dał własne dziecko, abyśmy mogli żyć. I abyśmy w miłości, o której przed chwilą czytaliśmy z listu Jana, obcowali z naszymi braćmi i siostrami. Amen. W miłości, będąc dla nich wzorem. I ktoś może powiedzieć, jakże to się może stać? Psalm 19, kiedybyśmy otwarli. Tu Duch Święty zwraca nam uwagę, jakże to się może stać. I będę szybko czytał, bez komentarza. Zakon Pana jest doskonały. 8 werset Psalmu 19. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest wierne. A więc widzimy, że Słowo Boże co robi? Pokrzepia naszą duszę w pokuszeniach. Kiedy diabeł atakuje, to zakon Pana pokrzepia naszą duszę, bo nasza dusza ma pragnienia. I teraz musimy o tej recepcie wiedzieć, że zakon Pana pokrzepia nasze dusze, nie świat. Jeśli świat pokrzepi naszą duszę, to znowu będziemy pragnęli. Znowu będziemy chcieli się napić świata. A Pan Jezus powiedział, kto co? Mnie się napije, to jest parafraza, nigdy już pragnął, nie będzie czego innego. I Biblia dalej mówi tak. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka co? Mądrości. A mądrość łączy się również z bojaźnią Bożą, ale na ten temat pozwólcie, że nie będę mówił. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazania Pana jest jasne i oświeca co? Oczy. Nic skomplikowanego. Rozwesela nasze serce. Ono jest jasne, to przykazanie. Nie potrzeba mieć 180 tytułów z przodu, żeby rozumieć Słowo Boże. Oczywiście swojego nazwiska. Bo ono jest raz na zawsze powiedziane i rozwela serce prostaczka. Amen. Nie prostaka, ale człowieka, który prosto pojmuje Słowo Boże. Człowieka, który chce służyć Bogu. I dalej Biblia mówi, bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Amen. Bojaźń Pana, nie lęk. Bojaźń Pana jest czysta. Bojaźń wiele rzeczy wywołuje w naszym życiu. Strach, lęk, niemożność. Ale jakbyśmy skłonili kiedyś swoje serca, czytali Słowo Boże w perspektywie bojaźni Pana, ona bardzo dużo rzeczy wykonuje i bardzo się opłaca. Jest początkiem mądrości. I wiele innych cech jeszcze bojaźń Pana wytwarza. I dalej, kiedy byśmy czytali Słowo Boże, mówi tak. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze i słuszniejsze niż miód, i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich szczegą. Uchybienia, któż z nas może? Ukryte błędy odpuść mi, także od zuchwałych ostrzeż sługę swego, aby nie panowali nade mną. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Niechaj znajdę upodobanie słowo ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie. Opoko moja i odkupienie moje. To modlitwa, prośba psalmisty. Bóg ma upodobanie również i w nas. Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Ale Bóg wymaga pewnych rzeczy, aby się nami cieszył. I kiedy my przejdziemy tą metanoję, kiedy zobaczymy, że Słowo Boże, Jego sprawiedliwe wyroki Boga są słuszne, one wiele cech, tutaj można powiedzieć, ostrzegają nas przed tymi, którzy są zwodzicielami. Pouczają nas, prowadzą nas. Ale dlaczego się tak nie dzieje, tak jak brat Czesław powiedział, od razu, kiedy uwierzymy? Ja muszę powiedzieć wam, że przechodzimy parę etapów. Pierwszy etap to jest niemowlęctwo, gdzie Biblia mówi, zapragnijcie co prostego, niesfałszowanego mleka, które może co was pouczyć. I przystąpcie do niego, do kamienia, to jest Piotra, prawda, żywego. A więc widzimy, że to są dwa warunki, pragnienie i przystąpienie do Jezusa Chrystusa. To jest recepta na zbawienie naszej duszy. I Biblia wyraźnie później wykazuje nam pewne cele. Jest walka o duszę. Diabeł nam w ogóle nie popuścił, żebyście wiedzieli. Są takie nauki, gdzie mówi, podnieś rękę, przyjmij Jezusa, a wszystko jest nowe. Najlepsze diabła oszustwo. Bo za parę tygodni znajdujemy w siebie starą duszebność. Wszystko jest nowe rzeczywiście dla Boga, bo Jezus wszystko wykonał. Ale my musimy z swojej strony, tak jak Biblia mówi, podejmijcie bój o wiarę waszą, która została przekazana raz na zawsze komu? Świętym. I tu brat Czesław mówił, abyśmy się uświęcali. List Jakuba. Pomijam już wszystkie inne fragmenty, ale otwórzmy list Jakuba i zobaczmy, co Jakub mówi o tym, aby potwierdzone było to, co przed chwilą powiedziałem. W pierwszym rozdziale listu Jakuba jest pewnego rodzaju recepta. Będę się skracał, jeszcze mi troszeczkę tylko zostało. Pierwszy rozdział, 19 do 20 wersetu. Biblia mówi tu w tym fragmencie w ten sposób. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. A więc widzimy, że fragment w Hebrajczykach mówi, że staliście się ociężali w słuchaniu. Dzisiaj jest taka moda, że ludzie wiele słuchają kazań w internecie i łapią tylko to, co ucho chce. Mają w sercu pogląd, nie mają Słowa Bożego, ale mają pogląd i słuchają, jeśli złapią nauczyciela, który im dopasował do poglądu, to Jego będą słuchać. Ale Biblia na ten temat mówi, że staliście się ociężali co w słuchaniu, inaczej w posłuszeństwie Słowu. Jeśli stajemy się ociężali w posłuszeństwie i Słowo Boże nam ciąży, to ze względu na czas moglibyśmy być nauczycielami, ale znowu słowo powraca do to, że musicie co? Mleka wam trzeba. Podstaw. A więc widzimy, że niewykonywanie Słowa Bożego powraca nas do duszepności z inicjatywy naszej, a również i sił ciemności. Ale Słowo Boże mówi tak, tu pewna recepta jest na to, abyśmy żyli w Jezusie Chrystusie. Biblia mówi tak, każdy człowiek niech będzie do słuchania. Słuchania Słowa Bożego, które później w dalszych wersetach rozjaśnia nam, w jaki to jest sposób słuchania Słowa Bożego, co mamy czynić. I Biblia tu mówi tak, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. A więc widzimy, że w pewnym momencie gniew nasz, który jest naturalnym naszym towarzyszem w życiu, pewne rzeczy, kiedy czynimy w gniewie, nie jesteśmy w stanie wykonać woli Bożej. Pokrótce za chwilę to udowodnię. Biblia mówi tak, bo gniew człowieka nie czyni tego, co sprawiedliwe u Boga. A więc widzimy, że jeśli pewnym motywem naszego postępowania jest gniew, gniewam się na brata, gniewam się na siostrę, gniewam się na sytuację, gniewam się nawet na to, że muszę być posłuszny Słowu Bożemu, bo moja dusza zupełnie inaczej pragnie. Ale gniew w pewnych sytuacjach nie czyni tego, co sprawiedliwe u Boga. Dlaczego tak jest? Ponieważ naturalna nasza funkcja bardzo często, jeśli o tym nie wiemy, działa przeciwko nam. Nie chcę na ten temat dziś mówić, bo Biblia mówi w Efezjanach, prawda, że niech nie zachodzi słońce nad gniewem waszym. Ale pokrótce wam powiem dlaczego. Bo wielu ludzi to cytuje i podaje metody na to, aby pozbyć się gniewu. Ale widzimy, że te metody bardzo często nie usuwają z naszego życia gniewu. I teraz co usuwa z naszego życia gniew? To jest dobre pytanie, tak? Co usuwa z naszego życia gniew, albo inaczej nadmiar gniewu, bo on będzie zawsze występował, ale jak my go mamy zniszczyć do tego wymiaru, aby nie czynił w naszej duszy pustki? Słowo Boże mówi tak, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga, przeto odrzućcie wszelki brud, nadmiar złości, przyjmijcie z czym? Z łagodnością wszczepione was Słowo Boże, które może zbawić dusze wasze. Zobaczmy, że nasze dusze mogą być zbawiane, kiedy przyjmiemy z czym? Z łagodnością wszczepione już w nas Słowo Boże. A więc widzimy, możemy z tego kontekstu sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie, że może to słowo być przyjęte z gniewem, a może być przyjęte z łagodnością. Pytam was samych, która forma wykona w nas pracę? Gniew nie czyni tego, co sprawiedliwe u Boga, a Królestwo Boże jest królestwem czego? Sprawiedliwości Bożej. A więc widzimy, musimy sami siebie skonfrontować, jak reagujemy na Słowo Boże, którego akurat nie chcemy wykonywać, bo nie pasuje naszej duszebności. Jeśli z gniewem mówimy, nie, ja mam na ten zupełnie inny pogląd. Słowo Boże w nas nie wykona pracy. Będzie wtedy rządziła nasza duszebność dalej. Ale jeśli Słowo Boże, absolut, przyjmiemy do naszej duszebności z czym? Z łagodnością, może zbawić nas z oszustwa grzechu. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Może nas zbawić z oszustwa grzechu. Dlaczego to mówię? Kiedybyśmy otwarli Ozeasza, 7 rozdział, zobaczmy, jak funkcjonuje grzech. Gniew. 7 rozdział, 6 werset, będziemy czytać tylko ten jeden i powiem wam, co gniew może uczynić, jeśli my z nim się nie rozprawimy. Jeśli nasza duszebność nie przyjmie z łagodnością słowa. Biblia mówi tu tak, bo ich serce jest gorące jak piec, ich gniew przez całą noc uśpiony wybucha rano jak ogień płomieniem. Widzicie? Ale ludzie mają duszebną metodę na to, aby gniew uśmierzyć. Gniewamy się, więc ktoś mówi, prześpij ten gniew. Niedawno tu słyszałem wielkiego kaznodziei, który mówi, prześpijcie się. A Biblia mówi, jeśli się prześpić z gniewem, to on rano wybucha jak ogień. Co zrobić? Bardzo często policzymy do 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i już nie ma gniewu. Tak, emocja spada, ale zamiar w sercu z zemsty, zamiar w sercu wykonania zła jest nadal. Przecież o tym nie panuje. Emocja może spaść, ale nagle, kiedy my przenosimy gniew na drugi dzień, już emocja opada, bo ona naturalnie zawsze opada. Tak funkcjonujemy. Ale w sercu pozostaje myśl. 13 rozdział Ewangelii Jana, nie otwierajcie, możecie sprawdzić, drugi werset, tam pisze tak, że szatan wzbudził myśl w sercu Judasza, aby sprzedał Jezusa. Więc widzimy, że my musimy pozbyć się czegoś ze serca, bo wtedy diabeł, zachowując naszą wolną wolę, ma taki instrument, który wbudza w nas nasze myśli złe. Jeśli gniew przechowamy do drugiego dnia, już nie reagując, prawda, jako emocje, ale możemy w naszym sercu, diabeł w tym momencie zaczyna pracować i zaczyna z powodu naszego gniewu przespanego w ten czy w inny sposób wykonywać swoje dzieło. Abyśmy o tym wiedzieli. A więc wracamy do Jakuba i Biblia mówi tak, aby były zbawione dusze wasze, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko co? Słuchaczami. A więc widzimy, że to jest ta recepta. Staliście się ociężali w czym? W słuchaniu. Ale można by było sparafrazować to. Staliście się ociężali w wykonywaniu słowa. Bo Biblia dalej, kiedy byśmy to przeczytali, wyjaśnia nam dokładnie to, co ja dzisiaj mam na myśli. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oczekującymi, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest, przepraszam, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przegląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzywszy się później nic z tym nie robi. A więc widzimy, że my bardzo często mamimy samych siebie. Ale wykonanie Słowa Bożego to jest wyrażanie miłości do Boga, to jest wyrażanie miłości również do brata. Jaka powinna być postawa nasza? Wróćmy do Michała, do 7 rozdziału. I teraz będziemy czytać 7, 9 werset. Postawa nasza, postawa naszej duszy, postawa naszego ducha i postawa naszego ciała. Bo duch, dusza i ciało powinny być w całości zachowane co na dzień Pana. I 7 werset mówi tak, lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Amen. Można by było powiedzieć tak, to co brat Czesław dzisiaj przeczytał, lecz ja i dom mój będziemy służyć Panu, ale teraz nasza osobista decyzja, to o czym brat mówił, musi być również naszą decyzją w moim życiu. Ona potem emanuje na nasz dom. Jestem głową rodziny. Moja żona tu w tamtym roku była, 2 lata temu, mój syn, moja synowa, mam 3 synów i mogę powiedzieć, że ja i mój dom służymy Bogu. I raduje się moja dusza, oglądając moje dzieci, które kochają Boga. I nie ze mnie to, ale łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale widzicie tu troszkę recepty. Słowa Boże mówi dalej tak. Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Błogosławiony, który czyta co? Tą księgę, znacie, którą dzisiaj Czesiek przeczytał. To jest objawienie Jana. To jest błogosławiony, który oczekuje przyjścia. Ja oczekuję przyjścia codziennie, kiedy rano się budzę, Jezusa do mojego serca. Amen. Codziennie Go oczekuję, żeby dziś do mnie przyszedł, żeby do mnie powiedział. Kiedy rano wstaję, to klękam na kolana i zapraszam mojego Jezusa, mojego Boga do dzisiejszego dnia. To jest recepta dla naszej duszewności. Nie ciesz się z mojej niedoli, moja nieprzyjaciółko. A więc widzimy, żeby gniew w nas nie był. To Biblia mówi bardzo prostą receptę. Nie ciesz się, moja nieprzyjaciółko. Ja nie będę obmyślał na ciebie wendety, gniewu. Chociaż upadłem, jednak wstanę. Chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest moją światłością. Amen. Chociaż czasami ktoś nas złapie na potknięciu, to nasza dusza powinna tak mówić, chociaż siedzę w ciemności. Ale kiedy powstanę, zajaśniaj mi Chrystus. Amen. Ale powstań. Powstań, bracie i siostro. Nie myśl o zemście, ale myśl o tym, że Ty masz powstać w Jezusie Chrystusie, a On Ci na pewno zajaśnieje. Bardzo często prosperita, o której dzisiaj była tu mowa, psuje naszą duszę, ale Biblia mówi tu zupełnie coś odwrotnego. Muszę znosić co? Gniew Pana. Muszę go znosić. Moi kochani bracia i siostry, przyzwyczajmy naszą duszewność, że czasami Bóg nas smaga, bo nas co? Miłuje. Bo jeśli nie jesteś pod wychowawcą, to nie jesteś dzieckiem prawym. I znoś to, duszo moja, znoś to. Ale dalej, kdybyśmy czytali, gdyż zgrzeszyłem przeciwko Niemu, aż ujmie się za mną. Kiedy On się za mną ujmie? Jeśli wyznasz swój grzech i go porzucisz, to od razu się Bóg za tobą ujmie. Amen. Bo nawet gdybyście zgrzeszyli. Ja powiem wam tak, że jeśli zgrzeszę, to od razu go wyznaję głośno. A wielu ludzi wyznaje grzech w myślach. To nie działa. Bo Biblia mówi o wyznaniu. Aby obok światu, który nam się przygląda, słyszał to. Wtedy krew Jezusa nas co? Obmywa i jesteśmy w Jezusie Chrystusie nadal. Pomimo to, żeśmy zgrzeszyli. Panie, miałem dzisiaj złe myśli. I mówię to, no bardzo często się nam jest źle przyznać do swoich słabości. I tak, kiedy moja dusza się źle miała, to kiedy próbowałem wyznać mój grzech, to jeszcze się oglądałem, czy ktoś się patrzy, a byłem sam. Bo bardzo często nam samym jest się przyznać, że jesteśmy grzesznej natury. Amen. Ale jeśli wyznamy swój grzech, wierny jest Bóg i co? I odpuszcza nam go. I dalej pisze tak, Bóg. I Bóg, kiedy to zrobię, wymierzy mi sprawiedliwość. Wyprowadzi mnie na światłość. Amen. To jest codzienna reparacja naszej duszy. Bo jeśli w naszej duszy jest grzech, to diabeł dokłada grzech do grzechu. Zakłada przyczółek. A my definiujemy to tak. Przecież nikogo nie zabiłem, ani nikomu nic nie ukradłem. Ale oszustwo grzechu to nie te grzechy, które znamy. Oszustwo grzechu to zupełnie inna rzecz. To łaska Boża w Duchu Świętym, który nas wspomaga i buduje. To On ukryte rzeczy wyjawia na jaśnie. Amen. To On wprowadza nas w wszelką prawdę. Tego i prawdę o nas. We wszelką prawdę. Jeśli my jesteśmy w stanie reperować nasze dusze, to będziemy żyli w Jezusie Chrystusie. I wymierzy mi sprawiedliwość i wprowadzi mnie na światło, aby ujrzał Jego sprawiedliwość. A więc widzimy, że sprawiedliwość ludzka to niesprawiedliwość Boża. Kiedy będziemy ten proces duszy bez przerwy odnawiać przez posłuszeństwo Słowu, przez pozbywanie się grzechu, jeśli go wykonam, przez doświadczenie, które bardzo często doprowadza nas do tego, abyśmy się nad sobą zastanowili, to Bóg ukaże nam swoją sprawiedliwość. Nie będzie już nasza dusza mierzyła sprawiedliwością ludzką, ale będzie mierzyła sprawiedliwością Bożą, która jest zupełnie inną sprawiedliwością. Wtedy w nas zamieszka pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, wszelkie doznanie. I wtedy będziemy w stanie wydawać owoce. I kończąc już, moi kochani, aby dłużej nie przedłużać, 1 Piotra. I to jest tak, jak brat Czesław zostawił was z pewnym życzeniem, tak ja chcę was również zostawić z takim życzeniem Bożym. Od 7 wersetu 1 rozdziału 1 listu Piotra będziemy czytać Słowo Boże. I to jest dla mnie i dla was wszystkich życzenie, abyśmy to robili. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. A więc widzimy, że Duch Święty dzisiaj nam mówił, co dla nas ma być cenniejszego. Nie ten świat, ale wypróbowana wiara nasza, aby okazała się cenniejsza. ku chwale i czci i sławie, gdyż się objawił Jezus Chrystus. Tego miłujcie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, chociaż Go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysławioną i chwalebną, osiągając co? Cel wiary, zbawienie dusz. Wszystkim Wam życzę i sobie, abyśmy osiągnęli cel wiary, aby nasza dusza była zbawiona i abyśmy nie byli miotani byle pożądliwością. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi w Jezusie Chrystusie. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, że przyszedłeś na tą ziemię, aby ratować ludzkie dusze. Dziękujemy, że dałeś swoje życie, aby wyrwać nas z mocy śmierci, grzechu, nieprawości, zła, które jak trucizna zakażały nasze umysły, powodowały, iż byliśmy dziećmi gniewu, prowadziły nas na bezdroża zagłady, choć nie jedna droga mogła wydawać nam się dobra, to jej końcem była śmierć. Dziękujemy, że umiłowałeś nas pomimo naszej bezbożności. Nie było w nas nic atrakcyjnego, nic, co mogłoby Ciebie zachwycać. Byliśmy martwi w naszych grzechach, upadkach. Choć wydawało nam się, że żyliśmy, to jednak pozbawieni Twego życia, dalecy od Twojej sprawiedliwości, byliśmy martwi, zgubieni, bez nadziei. Dziękujemy, że przyszedłeś. Dziękujemy, że dałeś swoje życie za nas, aby ratować nas od wiecznej śmierci, od wiecznej zagłady, od wiecznego potępienia. Dziękujemy, że pozostawiłeś nam wzór, doskonały wzór, niedościgniony wzór, a jednak wzór życia i sprawiedliwości, do którego zmierzamy, który pragniemy naśladować i który przez Twojego Świętego Ducha, który mieszka w naszych sercach, możemy naśladować, nie w naszej własnej sile, ale w zdolności, która pochodzi od Ciebie. Panie, modlimy się, by nasze serca były wolne od miłości tego świata. Modlimy się i prosimy Cię, byś uwrażliwiał nas na to, kiedykolwiek w naszych sercach budzi się miłość do tego świata, miłość do tych złudnych rozkoszy i wartości, które usidlają naszą duszę, które prowadzą nas do grzechu i ostatecznie, których końcem jest śmierć. Panie, modlimy się, byś w swojej łasce wskazywał nam drogę zwycięstwa, drogę wiary, drogę naśladowania Ciebie, drogę miłości, zaufania Tobie, poddania się Tobie, bycia pełnymi Twojego Ducha, pełnymi Twojej prawdy, objawienia, które przynosisz przez Twoje święte Słowo. Panie, modlimy się, by dzisiejsze Słowo, które słyszeliśmy, pozostało w nas i wydawało błogosławiony owoc w naszym postępowaniu. Ku Twojej chwale prosimy przez imię Twojego Syna, który nas umiłował, który za nas umarł, który zmartwychwstał, który oręduje za nami i który przyjdzie w swej chwale i mocy, aby objawić pełnię Twojego Królestwa i Panowania. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. że z Twojego słowa przez usta braci płynie zachęta do tego, by badać swoje serca, badać swoje motywy, sprawdzać, w jakim miejscu jesteśmy, czy jesteśmy w dobrym miejscu, czy prawdziwie nasze serca są rozpalone dla Ciebie, płoną tym dobrym ogniem. Dzięki, Ojcze, że masz dla nas cierpliwość i masz dobre słowo, dobre na właściwe, na odpowiedni czas. Proszę, żeby to słowo wykonało pracę w każdym z nas. Amen. Amen. Tak, Panie nasz, Twoja obecność, Ty sam, który postanowiłeś zamieszkać w nas przez Twojego Świętego Ducha, to jest życie i bez Twojej obecności nie ma życia. Tak długo jak nasza wiara jest tylko wiedzą, tylko wyznaniem ust, pozbawionym Twojej obecności, Twojego dzieła zbawienia naszych serc, przemiany naszych serc, obmycia nas z naszego brudu i grzechu i nieprawości, uczynienia nas świątynią żywego Boga. Jesteśmy niczym. Wiemy, że zbawienie z jednej strony jest darmowe. Możemy po prostu przyjść, uniżyć się, wyznać nasz grzech i wyznać naszą potrzebę ratunku, naszą potrzebę przebaczenia naszych grzechów, naszą potrzebę ratunku z tego stanu śmierci, niezdolności, by podobać się Bogu, by zbliżyć się do Boga, by kochać Boga, by kochać Bożą miłością innych ludzi. Łaską jesteśmy zbawieni. Darmo. Ale wiemy, że dlatego ta łaska jest darmowa dla nas, bo Ty sam zapłaciłeś cenę. Stając się człowiekiem, uniżając siebie samego do miejsca sługi, do miejsca cierpienia, do miejsca śmierci, w nasze miejsce. Ty zapłaciłeś cenę, której my nigdy nie byliśmy w stanie zapłacić. Ty wziąłeś na siebie nasze przestępstwa, nasze nieprawości. Ty zaniosłeś na krzyż grzech wraz z jego potępieniem, wraz z jego karą. To wszystko wziąłeś na siebie, kochany Panie Jezu, w swej wielkiej miłości do nas. Umarłeś za nas i spłaciłeś nasz dług. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie, Baranku Boży, który umarłeś za nasze grzechy. Przelałeś swą drogocenną, czystą krew za nas, brudnych grzeszników. Prawdziwie nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. I ta ofiara, która została złożona, musiała być czystą ofiarą. Żaden człowiek nie był w stanie jej złożyć, gdyż nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Ty, Panie Jezu Chryste, jako Bóg w ciele, czysty, sprawiedliwy, nieskalany grzechem, odłączony od grzeszników, umarłeś za nas grzesznych, aby nas obdarzyć Twoją sprawiedliwością, doskonałą sprawiedliwością, Bożą sprawiedliwością. Wielbimy Ciebie za to wielkie dzieło, które wciąż napawa nas wzruszeniem, wdzięcznością, uwielbieniem. Za każdym razem, gdy zwracamy nasze oczy na krzyż, widzimy tam dzieło miłości, dzieło łaski Boga, który lituje się nad grzesznym ludem, który przebacza, który oczyszcza, który wyzwala z mocy grzechu, daje nowe życie i zwycięstwo nad tym grzesznym światem. Panie Jezu, przed swoją męką, wiedząc, co ma na Ciebie przyjść, wziąłeś chleb i złamałeś. I dałeś ten chleb swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z Niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie po wieczerzy wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go. I ponownie podałeś go swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I my dzisiaj, Panie, stoimy tutaj jako ci, którzy uwierzyli, chociaż nie widzieli. Uwierzyli słowu, które było nam zwiastowane, przez które otworzyłeś nasze serca i objawiłeś nam naszą potrzebę zbawienia, nasz grzeszny stan, nasz tragiczny koniec bez ciebie. I objawiłeś nam krzyż z jego zbawczym dziełem. Otworzyłeś nasze oczy i pozwoliłeś nam spojrzeć na Syna Bożego, który nas umiłował i umarł za nas. I w tej prostej dziecięcej wierze, jaką nam dałeś, uchwyciliśmy się krzyża, uchwyciliśmy się tej nadziei, która jest nam darowana w Jezusie Chrystusie, błagając Cię o przebaczenie grzechów, o ratowanie nas. I to uczyniłeś, Panie. I jakże radowała się nasza dusza, jakże weseliło się nasze serce. Panie, pragniemy zachować tę radość zbawienia, radość, że nasze imiona są zapisane w Księdze Życia, radość, że jeszcze się nie objawiło, kim jesteśmy, ale czekamy na ten dzień objawienia Twoich synów, kiedy zostaniemy zewleczeni z tego starego człowieka, z tego słabego ciała i zostaniemy przeobleczeni w nowość, która jest z nieba. Wieczne życie z Tobą, wieczna radość, wieczna szczęśliwość, niezmącona już niczym. W nadziei, Panie, oczekujemy Twego przyjścia w chwale, Twego królestwa i życia w całej obfitości, które zdobyłeś na krzyżu. Panie, daj nam pielgrzymować dzisiaj wierze. Daj nam dzisiaj wytrwać w próbach, w doświadczeniach, w pokusach, w słabościach naszego ciała. Daj nam wytrwać, abyśmy okazali się zwycięzcami w ten wielki dzień, kiedy przyjdziesz po swój Kościół, kiedy objawisz się w swej chwale i majestacie, kiedy każde kolano się ugnie i każdy język wyzna, że jesteś Panem. Daj nam dzisiaj, Panie, jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, z tą błogosławioną nadzieją i radością w sercach, że Ty umarłeś, ale zmartwychwstałeś i żyjesz i królujesz i przyjdziesz w chwale. Posil nas, wzmocnij nas, ulecz nas, dodaj nam otuchy, wzmocnij naszą wiarę, pokrzep nas w swym świętym duchu i prowadź dalej za Tobą. Prosimy w Twoim świętym imieniu. Amen. Bracia i siostry, jeśli Jezus Chrystus mieszka w naszych sercach, panuje w nas, prowadzi nas przez Twego Ducha Świętego. Kiedy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, składamy świadectwo o tym, czego On w nas dokonał. Wyrażamy naszą jedność z Nim. tak jak ten chleb i to wino staje się częścią naszego fizycznego ciała. Jest to świadectwo naszej duchowej jedności z Jezusem Chrystusem. To, że już nie żyjemy dla siebie samych, ale żyjemy dla Niego. Chociaż tak jak wszyscy tutaj przyznajemy w naszych rozmowach, w zwiastowaniu słowa, że chybiamy celu, że upadamy, że potykamy się, że jeszcze brakuje nam tego i tamtego. Pielgrzymujemy w wierze i w nadziei, że Pan Jezus Chrystus, który zamieszkał w naszych sercach, rozpoczął w nas dobre dzieło. Dobre dzieło, Boże dzieło. I obiecał to dzieło pełnić do chwalebnego końca. Dlatego jedząc tego chleba i pijąc tego kielicha, nie składamy świadectwa o sobie, żeśmy już osiągnęli. Jedząc tego chleba i pijąc tego kielicha, nie składamy świadectwa, żeśmy już doskonali i bezgrzeszni. Składamy świadectwo, iż należymy do Jezusa, iż On jest naszym Panem i Zbawicielem. Składamy świadectwo, że nie żyjemy w grzechu, ale jeśli upadamy w grzech, wyznajemy go, odwracamy się od niego i podążamy za Jezusem. Jeśli to jest Twoje świadectwo, jeśli takie świadectwo składasz, jesteś zaproszony, bracie i siostro, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Jeśli nie masz takiego świadectwa, to jest czas, by pokutować. To jest czas, by wołać do Boga: zbaw moją duszę, ratuj mnie, oczyś me serce. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą brały udział, jedząc z tego chleba, pijąc z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł, abyśmy podając wiedzieli, do kogo mamy podejść. Amen. Tak, Panie, nie porzucaj dzieła Twoich rąk. My jesteśmy Twoim dziełem, stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Prowadź nas każdego jednego dnia na wszystkich naszych drogach. Strzeż nas od złego, a prowadź w tych dobrych uczynkach, w których wyrażamy naszą wiarę, w posłuszeństwie Tobie, w miłości do braci, w miłości i miłosierdziu do ludzi tego świata, którzy giną, składając im świadectwo Ewangelii, dobrej nowiny, tego, co Ty uczyniłeś, tego, co Ty, Panie, zdziałałeś i co chcesz uczynić w ich życiu. Modlimy się, uzdalnij nas do bycia Twoimi świadkami, abyśmy jaśnieli Twym światłem, abyśmy byli pełni ducha, pełni mądrości z góry, pełni łaski, Panie, charakteru, który odzwierciedla Twój charakter. Prowadź nas, prosimy, prowadź i używaj nas dla Twojej chwały, bo godzien jesteś chwały w naszym życiu, w naszych myślach, w naszych słowach i wszelkim naszym postępowaniu. Niechaj Twoje imię będzie uwielbione w Twym Kościele i przez Twój Kościół w tym świecie. Powierzamy się w Twoje ręce, naszych braci, siostry, w potrzebach, w chorobach, w zmaganiach. Panie, oddajemy w Twoje ręce tych wszystkich, których nie ma dzisiaj z nami, abyś kontynuował Twe dobre dzieło w ich życiu, abyś uleczył to, co słabe, chore, czy w duszy, czy w ciele. Prosimy o Twoje dzieło zbawienia, gdyż Ty jesteś Panem i Zbawcą, Ty jesteś pasterzem, Ty jesteś naszą skałą, na której się opieramy, naszym Bogiem, do którego wołamy i wiemy, że nie będziemy zawstydzeni. Niechaj Tobie płynie chwała i cześć. I też w tym popołudniu, podczas tej agapy tutaj, gdy będziemy razem siedzieć, jeść, rozmawiać, błogosław nasze rozmowy i daj, by były budujące, byśmy zachęcali się wzajemnie, byśmy budowali się. Panie, by żadne złe słowo nie wychodziło z naszych ust, ale tylko dobre, które może przynieść zbudowanie. Prosimy, błogosław to popołudnie, w którym będziemy odpoczywać cały nadchodzący tydzień. Prosimy, strzeż nas, chroń nas, działaj w nas, używaj nas dla Twojej chwały. Wielbimy Ciebie, wielbimy i wywyższamy Boże, od którego wszelkie błogosławieństwa płyną. Panie naszego życia, wywyższamy Ciebie. Amen. Usiądźmy, proszę.